zaśpiewam. Albo zarymujcie, ile chcecie hajsu. Przeanalizujcie to dobrze, bo plastik mam tyle kieszeni. Jeśli rozkujecie, to w kątach tam zapień. Nie ma mowy, no jak to? Przecież jestem gwiazdą, bądźcie chociaż raz ludzi fantazją, bo nie ponoć jest całkiem spoko pod tym względem. Mogę przejść po linii, jeśli będzie zapięte. Wolna przez miasto, skuty za ciasto. Kosmicznych tropicieli mieli mało pomysłów na swoje wieczory. Jutro każdy będzie o tym opowiadać, sorry. Podzieliłem hajsu, każdy miał przy sobie. Ten się tylko dowie, ten się tylko dowie, kogo straci, a piękność go w całej ozdobie. Widzę i opisuję, bo to jest nie po tobie. Dobra, spoko, nieważne, ja wychodzę z tego. Otwórz mi kolego, panowie, spokojnie. Bo zapniemy w pasy, tu każdy wróci z trasy. Tu każdy wróci z trasy. Wolna przez miasto. Przy maszynie piszę me orędzie, robią zdjęcia z każdej strony. Biorą autografy, wyciągają stare sprawy z metalowej szafy. Zawód muzyk nie mogę, ale pan ma zdrowie. Znamy pana zespół, nikt się nic nie dowie, albo wprost przeciwnie. Dajmy to do prasy, w Stanach taka sprawa to od razu więcej kasy. To jest wolna przez miasto.